אחד יצא מביתו ביום חורף קר והלך לשחק על הקרח. הוא שיחק ושיחק ופתאום החליק ונחבט בגבו. אוהו קרח, אמר הנער, אתה בוודאי החזק ביותר בעולם אם הצלחת להפיל אותי. כן, אני החזק ביותר בעולם, אמר הקרח. אם כך, שאל הנער, איך זה שהשמש הזורחת מצליחה להמס אותך? אכן, אמר הקרח, השמש חזקה ממני. הרים הנער את עיניו ואמר לשמש, שמש, האם אתה חזקה ביותר בעולם? כן, אמרה השמש, אני החזקה ביותר בעולם. אם כך, שאל הנער, איך זה שהענן יכול להסתיר את קרנייך? אכן, אמרה השמש, הענן חזק ממני. פנה הנער אל הענן ושאל אותו, ענן, האם אתה החזק ביותר בעולם? כן, אמר הענן, אני החזק ביותר בעולם. אם כך, שאל הנער, איך זה שהרוח מצליחה לדחוף אותך ממקום למקום? אכן, אמר הענן, הרוח חזקה ממני. שאל הנער את הרוח, רוח, האם את החזקה ביותר בעולם? כן, אמרה הרוח, אני החזקה ביותר בעולם. אם כך, שאל הנער, איך זה שאת לא יכולה להזיז את ההר הגדול? אכן, אמרה הרוח, ההר חזק ממני. שאל הנער את ההר, הר, האם אתה החזק ביותר בעולם? כן, אמר ההר, אני החזק ביותר בעולם. אם כך, שאל הנער, איך זה שהעץ מצליח לתקוע בך את שורשיו ולגדול עליך? אכן, אמר ההר, העץ חזק ממני. שאל הנער את העץ, עץ, האם אתה החזק ביותר בעולם? כן, אמר העץ, אני החזק ביותר בעולם. אם כך, שאל הנער, איך זה שאני יכול לכרות אותך בגרזן? אכן, אמר העץ, אתה האדם חזק ממני. אמר הנער, קרח, שמש, ענן, רוח, הר ועץ, דעו לכם שאני הוא החזק ביותר בעולם. ואכן, מאז, כולם מסכימים שהאדם הוא החזק ביותר בעולם. ביער אחד חיו פעם ינשוף ופיל, והם היו חברים טובים מאוד. בוקר אחד היה הפיל רעב והלך לחפש אוכל ביער. הלך והלך בתוך היער, והנה פגש בחבורת שדים. בדיוק אז התעורר מלך השדים משנתו, לאחר שחלם כי הוא אוכל פיל. כשראה מלך השדים את הפיל לידו, שמח מאוד ואמר, פיל, הלילה חלמתי שאני אוכל אותך, ועכשיו החלום יהיה לאמת ואני אוכל אותך. ומלך השדים ציווה על השדים להרוג את הפיל. התחנן הפיל לפני השדים שלא יהרגו אותו, אך השדים אמרו, לא ולא, מלך השדים חלם בלילה שהוא אוכל אותך, וכך יהיה באמת. אמר הפיל, בסדר, תאכלו אותי, אך לפני כן הרשו לי ללכת ולהיפרד מחברי הטוב הינשוף. אחר כך אני אחזור אליכם, אני מבטיח. הסכימו השדים, והפיל הלך אל חברו הינשוף. לאחר שנפגשו, שאל הינשוף את הפיל, למה אתה עצוב כל כך, חברי הטוב? אמר הפיל, אוי ואבוי לי. מלך השדים חלם בלילה שהוא אוכל אותי, ועכשיו הוא רוצה לאכול אותי באמת, כמו שהיה בחלום. אל תדאג, אמר הינשוף לפיל, אני אבוא איתך ואעזור לך. התעופף הינשוף, נעמד על ראש הפיל ועצם את עיניו. והפיל החל ללכת אל תוך היער. כך הלכו עד שהגיעו אל חבורת השדים. כשעצר הפיל ליד השדים, פקח הינשוף את עיניו כאילו התעורר משינה, פיהק פיהוק גדול ואמר, איזה חלום נפלא חלמתי בזמן שישנתי. חלמתי שאני מתחתן עם הבת של מלך השדים, ועכשיו החלום צריך להיות לאמת. הביאו לי את הבת של מלך השדים ואתחתן איתה. כעסו השדים ואמרו, מה פתאום? בגלל חלום מטופש שלך אתה תתחתן עם הבת של מלך השדים? חלום לא צריך להיות לאמת? אמר הינשוף, אם חלום לא צריך להיות לאמת, איך זה שמלך השדים חלם שהוא אוכל פיל ועכשיו הוא רוצה לאכול פיל באמת? אם מלך השדים יאכל באמת את הפיל כמו שהיה בחלומו, אז גם אני רוצה להתחתן באמת עם הבת של מלך השדים, כמו שהיה בחלומי. השדים לא ידעו מה לעשות, ולבסוף הרשו לפיל ללכת משם, וכך הציל הינשוב את חפרו הפיל. האריה החליט לצאת למלחמה. הוא ישב ותכנן כל מהלך, בחר בתשומת לב את הדרכים והמסלולים, ובטרם יצא לגייס את חילו, חילק תפקידים לחיות. הפיל יישא על גבו מסעות כבדים ויהיה רכב השריון. הדוב יתקיף. לשועל הערמומי נועד תפקיד סודי ומיוחד במודיעין. הקוף יצחיק את האויב עד מוות. את החמורים, הארנבות הפחדניות וכל החלשים נשאיר מאחור, הציע מישהו מן היועצים. בשום פנים ואופן לא, רעם האריה. לכל אחד נמצא תפקיד. החמור יפחיד את האויב בנעירותיו. הארנבת הזריזה תעביר הודעות וגם לאחרים נמצא תפקיד. לכל אחד יש יתרונות. ומנהיג חכם הוא זה שיודע למצוא תפקיד לכל אחד.